बादल गहरा बहुत है तेरी आंखों का काजल। बात जो आधी है पूरी हो जाने दो, प्यार में अब हमको आज खो जाने दो। सुल्फ लहराए तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। सह सकते ऐसे बदन से ढलके चमके बिजुरिया बिजुरिया चमकी तो आग लग जाएगी, आग लग जाए तो प्यास बढ़ जाएगी। फीके हैं काले काले सावन के बादल, गहरा बहुत है तेरी आंखों का काजल। बात जो आधी है पूरी हो जाने दो, प्यार में अब हमको आज खो जाने दो। सुल्फ लहराने दो, रात हो जाने दो, जो नहीं होनी वो बात हो जाने।